Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. Og panel i dag er fortsat chefredaktør på BT, Olav Skåning, blogger GT Amir fra Ekstrabladet og teaterdirektør Jon Steffensen fra Avenue T. Her i anden time, der skal det blandt andet handle lidt om ham her. Vil dræbe mig, vil forulempe mig, vil frihedsberøve mig og torturere mig, og det er myndigheder, og det er bander, og jeg kan ikke stole på nogen, hvad fuck vil I have, jeg skal gøre, mand? Jeg vil gerne snakke med Søren Pind om det her. Det her, det ender galt for de der betjent, og det ender galt for bandemedlemmer, der bliver ved med at chikanere mig. Jeg har kontakter i begge ender af kongeriget, og sådan er det. Og det må I lære at leve med. Jeg har det fint, som jeg har det. Jeg tager kampene op. Jeg laver min bilag, og jeg snakker med folk på gaden. Jeg har styr på mine forretninger. Jeg skal nok finde ud af det her lort. Men I skal ikke komme og sige, at narkokørsel og alt muligt pis og lort og biljagt og sådan noget. Det er ikke sådan, landet ligger. Og alle jer, når I er færdige med jeres jakkettejak og jeres bullshit, og debatten den engang dør ud, så ender jeg alligevel med at ringe til mig for at sætte gang i den igen. Og jeg skal nok holde maskineriet kørende. Jeg har en digtsamling, der kommer lige om lidt. Og jeg bliver ved med at blande mig i debatten. Jeg bliver ved med at være politisk. Og I lige talt om de der fucking flygtninge. Deres bedste forældre er født i flygtningelejre. De er født i flygtningelejre. Og dem, der fucking er født her, det er ikke engang gået op for dem, ja, ikke er født i en fucking flygtningelejr. Så jeg siger bare til jer, det er sådan, at landet ligger. Jeg har ikke mere at snakke med jer om, jeg har fortalt jer, hvordan landet ligger. Og fuck af med jeres borgerlige pis og alle jeres løgnhistorier. Og I kan bare smide alle de ringer, I ved imod mig til min pik, og den er omskåret, og den er flot. Og god aften til dig, jeg synes, du er en fin fyr, jeg kan faktisk godt lide dig. Undskyld tonen, hej, og hils Pia. Yes, og lød det altså fra Yahya Hassan, som kom... Og yes, og hils Pia. Tirsdag blev digteren Yahya Hassan ekskluderet af Nationalpartiet efter en kort karriere som politiker. Ifølge hovedpersonen selv forlod han dog partiet frivilligt kort efter, at han var blevet anholdt af politiet for at køre i en narkopåvirket tilstand. Historien om den unge digter er lang, selvom han kun har været et offentligt kendt ansigt i 2,5 år. Han debuterede i 2013 med digtsamling Yahya Hassan, men havde forinden tiltrukket sig stor opmærksomhed, da han i et interview i Politiken kritiserede sine forældre og indvandrerforældre generelt. Blandt andet sagde han, jeg er fucking vred på min forældres generation, der kom til Danmark i slutningen af 80'erne. Den der kæmpe gruppe af flygtninge, der skulle forestille at være forældre, har totalt svigtet deres børn. Så snart vores forældre landede i Kastrup, var det som om deres rolle som forældre hørte op, og så kunne vi se vores fædre rådne passivt op på kontanthjælp i sofaen med fjernbetjeningen i hånden, ledsaget af en desillusioneret mor, der aldrig sagde til eller fra, os der faldt fra på uddannelser, os der blev kriminelle og os der blev bumser. Vi bliver ikke svigtet af systemet, men af vores forældre. Vi er den forældreløse generation. Og tirsdag, der sidder han så her i skudsikker vest i News, mens Allan Silberbrandt, han så forsøger at interviewe ham. Er det her historien om en forudsigelig mental nedsmeltning? Måske er det historien om, at Yahya Hassan udgiver sin anden digtsamling om et øjeblik. Måske handler det om, at han helt kalkuleret vil have rigtig, rigtig meget opmærksomhed om, at nu kommer digtsamling nummer 2, og nu skal jeg op og slås med nogle italienske toldere, og jeg skal svine nogen til i telefonen, jeg skal sige noget groft på tv, jeg skal køre stærkt for politiet i Aarhus, jeg skal køre i grøften over på Trige Centervej. Jeg skal have rigtig, rigtig mange ting, som skaber rigtig, rigtig meget opmærksomhed, fordi jeg kommer med en ny digtsamling om et øjeblik. Måske er det bare det. Hvad siger I andre køber i den? Er det her bare PR-stunt? Jeg tror engang, han er så... Du skal tættere på mikrofonen. Ja, undskyld. Det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror, at det der overrasker mig, det er, at jeg har jo altid været sådan her. Men dengang var det spændende. Det er lidt ligesom, du ved, at date ham, det er den farlige fyr. Man ved jo godt, han har fyldt problemer. Har du gjort det? Ja, ja. Ikke? Men min pointe er bare... Har du datet jer? Jeg har sådan... Nej, gudske, nej, nej, nej. Det var det, der var spørgsmålet. Nej, det har jeg heller ikke. Nej, det har jeg ikke. Nej, men min pointe er bare... Har du, Olav? Jeg tror, det der med det, det er, at jeg her har... Der har været en vis fascination af ham, fordi han var den der, altså som Hassan Preisler siger, han var den der Mowgli, der kom ind, og så kunne, du ved, politikken segmentet stå der med sin hvidvin og sin økologiske tapas, og stå der og kigge på ham og være helt forundret over ham, ikke? Men så på et tidspunkt får vi nok af det, og så ud, ikke? Fordi vi kan alligevel ikke have det her siddende på første række til kultursektionen, ikke? Det kan vi bare ikke, og det er det, jeg har altid været ustyrlig, utilregnelig, ustabil, hvad jeg vil sige. Jeg synes, det er bare hammerne, hammerne synd, fordi han er et talent inden for sit område, hvilket er med det sproglige og lignende. Jeg fatter bare ikke, der ikke er nogen, der har taget fat i ham tidligere, før det gik så galt. Før han meldte sig ind i det der såkaldte Nationalparti. For jeg skal lige, Olav, men derpå, at da han stillede op for Nationalpartiet, så lød han jo også lige så selvsikker, som han gør lige nu med sin digtsamling og sagde, 20.000 stemmer, hallo, han har solgt en digtsamling til, jeg ved ikke, hvor mange 100.000 danskere. Det der, det er peanuts for ham. Så kommer det, ikke? Så får han jo det der, der er en kan bedst betegnes som en vælgerlusing, som overhovedet muligt. Og det er det samme, der sker nu her. Det er absolut ikke noget, der kommer ham til gavn, eller jeg tænker, at han gør det. Det er bare en nedsmeltning, og det er fordi den dreng fra den dag, han trådte ind på den offentlige scene, har bare været under det massive pres, som man aldrig nogensinde er blevet, hvad skal man sige, formet til at være en del af. Hvad siger du, Jon Steffensen, du markerer? Ja, jeg synes, der er sådan to sider af det her. Der er digteren Yahya Hassan, der tog os alle med storm, fordi han var en ny stemme. Det, du citerede fra Politikken, det han sagde, det var stærkt, det var en ny stemme. Vi troede nærmest, det var en stemme, som repræsenterede hele verden. Det viste sig nok mere at være Danmark, fordi alle lande har en Yahya Hassan. Det er også derfor, han ikke rigtig er slået igennem i andre lande end Danmark, fordi de findes overalt. Men det var første gang, den stemme kom til udtryk i Danmark, og den gav også en håb om en ny generation af nydanskere, der ligesom tog afstand, og som kunne formulere det, og som kunne noget, og han kan i den grad også noget sprogligt. Men det gjorde han også. Så det er den ene side af Yahya Hassan. Den anden side af Yahya Hassan, det er jo den, han var, den kriminelle, den utilpassede, den utilregnelige, der ikke rigtig har styr på sit liv. Og jeg tror ikke, at det her det er så kalkuleret, som du siger, Skåling, om, at nu kommer der en ny digtsamling. Jeg tror heller ikke, det er den bedste måde at gøre det på, men hvis jeg skulle være hans rådgiver på det. Men det er den anden side af det, og vi ser den jo også lidt med engelske fodboldspillere. Er han 18, 19, 20? Han er 18 år. 20, lige fyldt 20, ikke? Han er 20, ja. Vi ser sådan engelske fodboldspillere, der lige pludselig som 17-årige får en eller anden million kontrakt, og hvad det første er, at de køber en anden sindssyg hurtig bil, og så får den på fulde gardiner gennem byen, indtil de kører ind i et eller andet, eller smadrer en eller anden, og så får de en dom. Eller ham her fra Sunderland, der trods kone og alt muligt, har forgrebet sig på nogle mindreårige, fordi han jo er pludselig så sindssygt berømt af en fodboldspiller, engelsk fodboldspiller. Fordi han kunne. Og det er lidt det samme med Yahya Hassan. Han kunne også stort set, han kunne også pusse det hele. Alle vil have en lunds af ham. Og nu sidder du her og spørger, om nogen har også haft et forhold til ham. Jeg ved, der er flere kvindelige studieværter, der har haft et forhold til ham. Uden at det skal blive et sladderprogram. Fordi alle vil have en lunds af ham, og han kan, og de kunne. Og derfor så er der et eller andet underligt med ham, der simpelthen det stod af for ham. Men altså, er det ikke bare det der tossehormon testosteron, altså at vi andre, vi har glemt, hvad det vil sige at være 20 år? Det er lige det, jeg siger. Det er at vi glemmer, hvordan det er at være 20 år, og så pludselig blive så sindssygt berømt at komme igennem mediemøllen. Det er sådan en Amy Winehouse på dansk, uden at jeg skal foregribe begivenhedens gang, for han skal nok klare sig på den ene eller anden måde. Men det er lidt det, der sker. Du kan simpelthen ikke kontrollere det, der sker for dig. Men det er også det, jeg synes, medierne bærer et ansvar for. Hvor meget må man så netop presse den her unge mand et eller andet sted ud dertil? Han presser sig selv jo. Ja, han presser sig selv. Men Olav, jeg ved godt, du er chefredaktør. Jeg ved godt, du skal sidde og forsvare mediernes rolle i alt det her at sige, men han bærer sig lidt ansvar. Men hør her, vi taler om en dreng, ikke, der kommer seriøst direkte fra ghettoen og bryder den der mur, betonmur ned mellem ghettoen og Politikken og debatspalteren. Hurra for det. Hvor var det også fedt, han gjorde det. Vi taler om en dreng, der er ledet på gaden, lige pludselig kommer op og bliver sat op på en pedestal. En dreng, der skal leve fra den ene dag til den anden ved at stjæle og alt, hvad han end gør, til at lige pludselig have ubegrænset penge. Alle de der ting, og så han hamrende vred. Han er så vred, og jeg siger dig, alt hvad jeg har gået igennem, er også alle børn af ghettoen, som jeg også selv er. Hvad vi bare har gennemgået, altså hvis nogen havde taget fat i mig, dengang jeg var 20 år, eller 17 år, det han var, gud, jeg tror simpelthen, altså jeg var så vred. Og det er vi alle sammen, og det er det, vi glemmer. Jeg er stadig i gang med at finde sig selv. Det er der, hvor jeg synes, medierne skal til at være lidt påpasselige med, hvordan de synes, de kan få nogle hurtige kliks på hans bekostning. Også selvom han velvilligt stiller op, man må have noget etik ind i. Må jeg lige sige noget i forlængelse af det, som GTMJ lige siger? Fordi jeg lagde mærke til, at politisk ordfører for Venstre, Jakob Ellemann, han skrev følgende på Facebook forleden. Kære journalister, er I ikke søde at lade Yahya Hassan ligge nu? Han skrev en imponerende digtsamling for et par år siden, men nu kan den vist ikke trække mere opmærksomhed, og det lader ikke til, at alt den virak om hans person gavner nogen overhovedet. Det er uinteressant og formålsløst. Det var bare det. Tak. Og kærlig hilsen, skriver han så også. Kan man ikke savne et par presseetiske overvejelser i forbindelse med hans nedsmeltning, kan man næsten sige, optræden på News? Jeg synes, han så lidt narkopåvirket ud. Mm. Han sejlede rundt og rapplede løs og udstillede faktisk sig selv. Altså, jeg ved ikke, om han var narkopåvirket. Altså, han blev jo anholdt af politiet i Aarhus, mistænkt for narkokørsel, og det tror jeg ikke er blevet dokumenteret, at han var det. Og så har han siddet der i, jeg ved ikke, om han har siddet i detentionen, hvor han har siddet. Så jeg tvivler på, at han var narkopåvirket på det givne tidspunkt. Jeg har set ham i alle mulige forskellige sammenhænge, hvor han har optrådt som noget, man, hvis det var andre, så ville man sige, at det var narkopåvirket tilstand. Men det er det ikke nødvendigvis, fordi sådan er Yahya Hassan også. Den måde, han er på et naturligt drug. Jamen, han er jo sådan, når han har de her ting. Selvfølgelig skal vi have nogle presseetiske overvejelser om, hvad vi gør. Men jeg synes faktisk ikke, i det jeg har set, at man har gået ind og overtrådt noget. Han er blevet behandlet, som man behandler forskellige andre mennesker. Jeg synes ikke, at vi har været efter ham på noget niveau. Vi har dokumenteret og fortalt, hvad han har lavet undervejs. Men jeg synes jo bare, så har vi inviteret ham i studiet, så har vi ringet til ham. Han har også været her i Radio 24/7. Det vil han gerne. Han er 20 år, han er en stemme. Jeg mener, han er Guds gave til debatten i Danmark. Det mener jeg, da han kom frem, sagde jeg også, det var han Guds gave til det. Det er han stadigvæk. Men derfor skal han jo kunne bedømmes, når han kører for stærkt i Aarhus. Selvfølgelig. Når han taler grimt, han er sagt ikke til mindreårige, når han går ind og slår folk ned undervejs, eller får en betinget voldsdom, så skal vi selvfølgelig behandle ham. Vi skal ikke tage på ham med fløjlshandsker, fordi han og jeg er Hassan. Nej, jeg siger heller ikke, du skal tage på ham med fløjlshandsker. Jeg siger bare, man skal huske på alt, hvad der har noget at gøre med lovovertrædelser. Det synes jeg for det første, man skal overlade til politiet. Jeg synes for det første, man skal overlade. Ja, vi dækker det jo så. Ja, I dækker det. Og det er vores opgave altså, at gøre jeg det. Synes, de sidste par år har det været sådan, jeg skal bare så undskyld mit sprog, slå en prut, og så er I på pletten. Ja, det er det, jeg så at se efterlyser. Prøv at høre, jeg Hassan er en rockstar. Man kan ikke komme udenom, at når han ligger og lærer der politiagt i Aarhus, og han ender med at knalde ind i en eller anden autoværn, måske narkopåvirket, måske ikke, så er det en historie, især for tabloidmedierne. Altså, vi kan ikke... Lad os nu lige... Det er også en historie for de øvrige medier, Jon Steffensen, fordi politikken var da også glad for at skrive om det. Det kan vi ikke komme udenom. Det kan simpelthen ikke. Hvis der er nogen, der har et ansvar i det her, så er det hans forlægger, så er det Gyldendal, så er det fine Gyldendal. De kunne simpelthen lave en aftale med, at al presse går gennem Gyldendag. Men jeg tror ikke, man kan lave en aftale med Yahya Hassan. Nu kommer en anden ting. Jeg tror simpelthen, Yahya Hassan er simpelthen i frit floating, og det er det, der gør ham så fantastisk. Og hvis man begynder at pakke ham for meget ind, så bliver der ikke meget nosser i hans nægte. Men han er en rockstar, selvfølgelig. Men vi skal selvfølgelig også lytte til ham. Altså, det klip, vi lige har hørt her, er jo også et... Altså, det er jo en desperat mands det er derfor, nødråb, sagde, kan man Winehouse godt fortolke det som om. Ja. Vi vil jo nødt have, at om et øjeblik, så ser vi Yahya Hassan ligge i en blodpøl et eller andet sted, fordi der er nogen, der har været efter ham, at der er bandemedlemmer, der har været efter ham. Det vil vi jo nødt se, så vi skal jo nødt have den udvikling. Vi vil jo tage de ting, han siger alvorligt, men samtidig, hans hele optræden gør jo, at vi har svært ved at tage det alvorligt også samtidig, fordi han er ligeglad med alt. Han kører sit eget løb. Men har Hassan ikke regnet jer ud, Olav? Fordi som han siger i interviewet her på News, I ender jo alligevel med at ringe til mig, når I vil have gang i den igen, og jeg skal da nok holde maskineriet kørende. I er så kede af og kede folk, havde han her sagt, så har den her fyr ikke fuldstændig regnet ud? Jeg ved ikke, vi er kede af og kede folk. Altså, ja, I skulle da ikke være på stevider i pressen. Altså. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes, det er regulært at invitere Yahya Hassan i studiet, når han har lavet det, han har lavet løbet af den dag, og at kombinationen blev smidt ud af Nationalpartiet og forskellige andre ting. Så er det regulært at tage ham i studiet. Jeg synes faktisk, det har været pause om Yahya Hassan i en lang, lang periode, hvor folk har sagt, okay, rolig nu. Og så sker der alle de der ting med italienske toller og hvad ved jeg. Men hvad var som det han selv, som han, nu skal vi huske på, som han selv lægger op på Facebook, som han selv lægger op på sociale medier, som han selv gør rigtig, rigtig meget for. Fordi du tror, det er et PR-stunt for en kommende digtsamling. Jeg nævner det bare som en mulighed for et PR-stunt. ikke PA, men PR-stunt, som kommer om et øjeblik, fordi hans næste digtsamling kommer i Gyldendal. Og mærk mig, om man sidder inde på Gyldendal og siger, at det er måske meget godt, at der skal være lidt tumult om Yahya Hassan igen, for vi vil gerne sælge nogle digtsamlinger en gang til. Jo, og hvornår har vi sidst hørt om en digter, der havde noget testosteron og et sexliv? Det er godt, jeg synes, det er fantastisk. Jeg vil sige, han er Guds gave til debatkulturen og til dækningen i Danmark. Nej, men hvordan er han Guds gave til debatkulturen, når vi fordømmer hans debatstil gang på gang? Det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, at han bliver fordømt. Nej, vi fordømmer ikke hans debatstil. Der er jo ingen, der synes, at den måde, han debatterer på, overhovedet er gavnlig for debatten. Jamen, det er fordi, GTM, nu er du igen i gang med den der tone. Men hvis vi kigger også på substansen, blandt andet også i det, jeg har læst op omkring forældrenes generation osv., der har han jo leveret lidt af et knytnæv... slag. Noget altså... at levere en knytning, og problemet er bare, altså, det er ikke engang tone, og jeg må bande alt det, han vil. Det er slet ikke det. Det, der er med det, det er, at han kan jo ikke finde ud af at debattere, og jeg her kører nogle monologer afsted, og så er det det, og så rejser han sig op, så skrider han, ikke? Altså, det er det, jeg mener. Når han gør det, så kan det godt være, at I alle sammen der i kulturelinjen, så er så, hvor spændende-agtigt, ikke? Men på den anden side, så nej, synes jeg faktisk, også... han får sagt noget gennem sin måde at debattere på, hvor han egentlig giver en knytnæve lige i hovedet på den etablerede debatkultur. Man kan, siger, det er cirkel spark, det er på alle... på konventionerne. Jeg gør det på min måde. Like it or not. Og I ringer til mig alligevel igen. Han er indslag i den debat, men han skal selvfølgelig ikke sidde omkring sådan et bord her og tro, vi skal debattere på samme måde, som vi sidder og debatterer nu. Han var skrevet for længst. Men det, jeg synes, det er ved at stå lidt af for ham. Og jeg synes, at når jeg sagde der, Amy Winehouse, nu sagde man skal jo nøde, at det skal jo nøde ende med et eller andet, og så videre. Jeg synes, når jeg ser det der interview med Allan Silberbrand, eller, ja. Med, ja. Så synes jeg, at vi ser, altså hvis man har set den her Amy Winehouse-film, når hun efter at virkelig været blevet berømt, efter at have brudt alle sociale konventioner og blevet den her star, så ligger der jo alligevel en anden Amy Winehouse, ligesom der ligger en anden Yahya Hassan, og den person kan stadig ikke... arbejde med at være den der dobbelte person, at man både er blevet den her celebrity, men samtidig er man også Yahya Hassan fra ghettoen. Ja. Og det giver... Vi laver et redningsprogram fra Yahya Hassan, som afslutning på debatten. Jeg synes, det er ved at stå lidt af. Jeg vil gerne lige kaste noget andet ind, altså, fordi nu har vi nævnt det der med eksklusionen fra Nationalpartiet, eller også så skred han selv, det ved jeg ikke helt. Altså, GT Amir, i sidste år, der udtalte du til Information i forbindelse med hans kandidatur. Du sagde følgende. Men han skal søge ind i politik, hvis han føler, det er hans kald. Det er bare trist, at idealisten ikke kan se, hvordan kynikerne udnytter ham, når hele hans kandidatur går ud på at gøre op med kynismen. Vil du ikke uddybe det? Jo, og det er det, du nævner Gyldendal, ikke? Jeg mener ikke, det er et forlags opgave at administrere din presse til, så, altså i det omfang, du vil have. Derimod, hvis du stiller op for et politisk parti, for nu er politik sådan efterhånd, så er det dem, der skal så at sige rådgive dig, presrådgivende og anmod. Nationalpartiet, ui, hvor jeg håber, de aldrig nogensinde kommer, bliver opstillingsparate. Ui, hvor synes jeg bare, at det her det skal udmunde sig i nogle karmalusninger for dem. Den måde, de tager en ung, mand, som Yahya Hassan, der i den tid, hvor han stillede op for dem, er igennem den der brydningsfase, han er blevet taget til indtægt for højrefløjens meget, meget anti-Yahya-agtige dagsordner. Han er pisse træt af det. Han søger ikke selv tilgivelse, men han forsøger at lave sådan en venstre sving mod ghettoen, ikke? De tager ham, stiller ham op som sit som kandidat, fordi de ved, hvilken Yahya-effekt, der taler om. I løbet af et døgn får de 5.000 vælgererklæringer, ifølge dem selv i hus, ikke? Eller sådan, og det er det, jeg synes, at det der med altså, hele den der med hans politiske karriere, det der var så synd, det var, at der var ikke en eneste en, der stoppede op og sagde, hey, ja, det kan godt være, at du gerne vil ændre noget i dansk politik, be my guest, om noget har vi brug for noget i dansk politik, om, eller ja, men ikke på et parti, ikke hos et parti, der udnytter det. Det synes jeg, de gjorde, de udnyttede ham, og de kørte ham der langt hen ad vejen, hvor vi ser i dag. Hvor han blandt andet for at kunne køre den her kandidatur, opsiger sin petvagt. For han siger, at jeg kan ikke komme i nærheden af nogen. Og han gør det, og hvad gør det så også? Alle de der vultures, var jeg lige ved at sige, der bare står klar til at overfalde ham og sådan noget. Men lad os lige prøve at holde lidt fast i det politiske, fordi hvad var det, han ville i politik? Men det var en fejl, han stillede op i politik, for han havde jo ikke svar på de ting, som man traditionelt set skal have svar på i politik. Nej, hvad synes du om makrelkvoter eller skattetrykket? Alle mulige forskellige andre ting, og det var det, han blev mødt med. Han havde en lange enetal, så blev han mødt med de helt traditionelle spørgsmål. Hvad synes du om 40% skat på Fyn? Og den slags ting, ikke, som man kan kløjse i, hvis man ikke er inde i sagerne. Og selvfølgelig var han et sted, der var forkert for ham at være der. Det var ikke rigtigt. Selv når han var kommet i Folketinget, så havde det været Jacob Haugaard om igen, fordi han ikke havde vidst, hvad han skulle stille op, hvad han ikke kunne svare på de her ting. Selvfølgelig var det en fejl, og det var et mediestunt, som jeg ikke synes klædte hverken Nationalpartiet eller Yahya Hassan. Alle vil have en lund, sagde ham, og jeg, han vil også gerne spejles i alt. Altså, det er også en mand, der lige pludselig kan det hele. Det der, det er da ret fedt lige pludselig også at sige, nu vil jeg ind i politik og få opmærksomhed på det. Jeg mener, der er nogen, der skal passe et på ham. Det synes jeg er reelt. Altså, Amy Winehouse, og han er det en har virkelig påvirket den film, du så. Ja, men han er en drenghøj. Du kan også tage sådan en som men han, altså, ikke passe, ja, eller Justin Bieber. Han vil ikke passes på. Han vil ikke passes på. Jeg her, ligesom du ikke kan styre mig i debatten, kan du heller ikke... Altså, prøv at jeg forsøgte bare... Må jeg ikke bede dig at rykke lidt tættere på mikrofonen? Jeg forsøgte bare i forhold til, jeg bare sådan søger... Prøv det at åbne offentlige spørgsmål. Søger du lidt form for tilgivelse nu hos min øje? Altså, prøv at hans kommentar var bare, forfald os, til du falder om. Det er det, der er med jer her. Forfald os, til du falder om? Forfald os, til du falder om. Det var jer her svar til mig. Selvom jeg faktisk ikke engang problematiserede jer her, jeg problematiserede alle dem, der i sin tid fordømte ham, sendte ham der, hvor han skulle stå med petvagter. Og det øjeblik, han gik imod DF, hørsøg, så var han perkernes yngling, ikke? Nu siger jeg perkerne, jeg bliver jeg igen. Men jeg mener bare, det er der, jeg her vil ikke engang selv lytte til noget, og det der, hvordan kan man så hjælpe en mand, der ikke engang vil lytte til dig? Men om noget, så synes jeg, at man skal stille Nationalpartiet til ansvar for det meget, meget uetiske lort, de havde gang i, da det var, de stillede ham op som kandidat. Hold kæft, for synes jeg bare, de skal få nogle... Det bliver de i hvert fald prydet lidt for her. I sin seneste inkarnation, der optræder Yahya Hassan uden den enhed af sikkerhedsvagter, der engang omgav ham i hvert fald. Til gengæld så har han en skudsikker vest på, som han meget gerne viser frem. Det så vi også tirsdags i News, hvor han sad og flashede sin flotte vest. Han siger, at han er jaget af bander, og ikke mindst af Østjyllands politi, som han mener har nedsat en særpatrulje til at chikanere banke og ligefrem torturere ham. Og han har så lige i øjeblikket 4 klagesager kørende mod politiet i Aarhus. Hvis man skulle gøre noget godt for Yahya Hassan, det er sådan noget, vi har vendt tilbage til flere gange. Mm. Altså, det er som om de der 20 år, det påkalder en eller anden form for omsorg. Hvad skulle man så gøre for ham? Du har nævnt noget om Jon Steffensen omkring Gyldendal, at de burde jo være dem, der filtrerede pressehenvendelserne. Der siger Olav Skåning, så det kan du godt glemme alt om. Det er jo rigtigt. Det vil jeg bare sådan skide på. Det eneste, jeg bare vil sige, han er et talent og en stemme, og jeg synes, det hele står og falder faktisk med hans anden digtsamling. Han kan være history i løbet af meget kort tid. Og det er det, der er lidt. Altså, så har vi et og spist ham og skidt ham ud igen, og så... kan han gå hvad med at lave en dannelsesrejse for ham? Helt almindeligt liv. Og må jeg ikke foreslå det? Vi sender ham en tur til Mexico City, altså over til nogle narkobander og så videre. Og så en tur til en sweatshop i Bangladesh, hvor han ser nogle 6-årige børnearbejdere, der laver tøj for H&M. Og så op i et sommerhus, hvor han kan sidde og tænke lidt over tingene. Kunne man ikke lave sådan et dannelsesforløb? Det kunne man sagtens. Men be my guest. Jeg håber snart, det er min erfaring, jeg håber snart, jeg har mødt en rigtig, rigtig sød pige, der faktisk kan få ham til at falde lidt til ro. Det håber jeg. Jeg håber, han møder en sød, artig pige, hvad jeg lige vil sige. Men han kunne tage GT og mere i skrively med dig på Bornholm. Jeg tror simpelthen, det ender galt. Nej, overhovedet ikke. Vi skal heller ikke give flere rygter eller noget. Nej, jeg håber virkelig, fordi alt det der med en, der tager ham under sin vinger, det tror jeg ikke. Jeg tror, det jeg har brug for, det er en base. Og det håber jeg virkelig, der er en, der snart giver ham. Dette er Radio 24/7. Vi skal videre til det andet af 3 emner her i anden time af Andejagt. Jeg har fortsat besøg af Olav Skåning, GT Amiri og Jon Steffensen. Nu skal det dreje lidt mere om dig, GT, og dig og Islamisk Trossamfund. For trossamfundet er for alvor kommet i krydsild. Det bliver blandt andet kritiseret for brugen af en kontroversiel imam, men også for at kræve erstatning fra både højre og venstre. Dels her fra os på 24/7, fra dig, GT Amiri, og så også fra politikere fra både højre og venstrefløjen, som har kritiseret den muslimske menighed. Mm. Samme krav også endt hos Berlingske, der en dag indgik forlig med den pågældende imam og hostede op med 10.000 kroner for at have bragt forkerte oplysninger, der gik på, at den her bindegale imam, som de havde inviteret ind, han skulle have hyldet Osama bin Laden. Mm. Det var ikke korrekt, men det er korrekt, at imamen er fremkommet med hadefulde udfald mod kvinder, homoseksuelle og jøder. Mm. Som sagt, du er GT Amiri, den debattør, der er blevet mødt af krav om erstatning. For hvad, om jeg må spørge? Fordi jeg i august måned her på Radio 24/7 sagde, at hvorfor inviterer Islamisk Trossamfund en dagen før en fredsring afholdes, som taler for stening af kvinder og homoseksuelle. Det er min fejltagelse ifølge Islamisk Trossamfund er, han har aldrig nogensinde ytret, at han går ind for stening af homoseksuel. Oh, my bad. Ikke? Altså, du ved, det er virkelig den. Det er den, de har... Han siger bare, at det er en forbrydelse mod menneskeheden, siger, er det korrekt? Han siger, det er noget, som Gud hader. Det er noget, der er være en... Altså, det er noget af de største synder, som Gud havde. Nu skal jeg virkelig passe på, ikke? Fordi jeg kan jo ende med at få lige igen på nakken. Men det der bare... Grunden til, at jeg får opholdt mig den fortolkningsret i forhold til, at han går ind for stening af homoseksuel, det er jo, hvis du mener, at kvinder skal stenes ved utroskab, Og homoseksualitet slet ikke eksisterer i islam, som kun kan finde sted med en, som du har udenom ægteskabelige relationer med, som er det samme som utroskab, som hvis du er gift og har det, så er det jo irrelevant. Men så gad jeg også godt vide, hvad mener Haitham al-Haddad, prædikanten for England og islamisk trosamfund, så er den passende straf ifølge deres islamfortolkning for homoseksuel. Hvis ikke det er stening, så vær, altså, endelig fortæl mig, hvad det er. Det vil de jo ikke. De vil til gengæld gerne have, at jeg indgår for lige, undskylder, betaler sagsomkostninger for livet på 10.000 og trækker mine udtalelser tilbage her på Radio 24/7, som om jeg har nogen magt til det i øvrigt. Fordi at jeg har sagt, at han skulle have at han går ind for stening af homoseksuel, hvilket han ikke gør. Men er det ikke, fordi de forsøger at give dig mundkur på? Det er det der. Det er det, det handler om jo. Det, altså, prøv at høre. Da jeg sad og fik det med forlisbrev gennem min anden indbakke på Facebook, ikke? Den advokat skal virkelig tage sine kurser om igen, ikke? Der sad jeg tænkt, jeg sad og læste det først og fremmest, og det første, jeg stussede over, det var, at der var nogen, der havde indgået forliget, ikke? Og jeg blev simpelthen så bekymret, for jeg tænkte, to store mediehus som Berlingske og The Sunday Times har gjort det her. Hvad fanden sker der med sådan en lille fest som mig? For det er det, jeg er taget sammenlignet med Berlingske. Og det er mundkurv. Det er jo også intimidering. Det er det, advokater gør. Og det forstår jeg også. Men det er det, jeg synes virkelig om noget, det her, det skal tage at hæve den der, så det skal ikke bare handle om mig, men hæve den der principielle debat om, hvad er det for en retning, vi udvikler os i den forhold til den offentlige debat, den frie debat i Danmark, i forhold til, hvad du kan have fortolkningsfrihed inden for ytringer, hvis det er, det her, det skal blive kutumen, at vi pusser advokater på nakken af hinanden. I ser sådan fint følgende. Ja, fordi hvad er alternativet? Det er jo at lave faktatjek på dig, at korrekse dig og imødegå dig med argumenter i offentligheden. Det kunne man jo også. Men altså, Jon Steffensen, er det ikke fair nok, at man forsøger at gå rettens vej? Jeg synes, det er en rigtig, rigtig ubehagelig situation. Og hvis jeg sådan skal være lidt grov, så synes jeg faktisk, de udnytter det demokrati og de rettigheder, de samtidig fordømmer på en eller anden måde. Præcis. Og det er rigtig, rigtig ubehageligt for os som samfund, at selvfølgelig kan de gå rettens vej, og de kan måske også vinde en sag, men det er jo lidt påfaldende, at det system, de samtidig på en eller anden måde lægger rimelig kraftig afstand til, som de samtidig misbruger på en eller anden måde. Mm. Det viser jo, hvor skrøbeligt vi er som samfund, når sådan noget opstår for... Hvad, skal vi lave vores regler om på grund af det, så det ikke kan ske? Nej, det skal det ikke, for så rammer vi nogle helt grundlovsværdisikrede rettigheder i vores samfund. Så de kan gøre det. Men det er ikke det samme som, at det er særlig fedt. Og jeg kan godt forstå, at jeg tror, Tom Jensen, Berlingskes chefredaktør, han sagde, ja, vi har indgået det her forlig, men vi er ikke særlig glade for det. Og kom en anden forklaring på, hvorfor man havde indgået det, som jeg ikke helt... Ja, lad os lige dvæle lidt med det. Altså, fordi hvordan kan det være, at en erklæret liberale avis som Berlingske har betalt 10.000 kroner i erstatning til en mand, som har de her ret kontroversielle holdninger til stening, utroskab, homoseksualitet og den slags? Det siger du, Olof Skåning? Det var du spørge Berlingske om. Altså, det er dem, der har indgået forliget. Men du er chefredaktør for BT. Havde du gjort det samme? Det er en situation, som er meget, meget svært at sætte sig ind i, fordi det vil være en helt konkret vurdering af, i det enkelte tilfælde, vil vi indgå et forlig, eller vil vi ikke indgå et forlig. Som jeg har forstået sagen, så handler det om, at de står ved den artikel, de har skrevet, men der er en enkelt ting i artiklen, nemlig at imamen skulle have hyldet Osama bin Laden, og det mener Berlingske ikke, at de kan dokumentere. Og den har de så taget ud. De har så gået ind og sagt, de har lavet en rettelse. De har sagt, at de betaler 10.000 kroner. Og så er de ligesom lukket sagen på den grund, men beholdt substansen i artiklen ellers. Og det er jo så måden, som de har gjort. Jeg ved godt, der har været noget diskussion om, artiklen er blevet slettet eller ej. Jeg har også hørt, at Tom Jensen har sagt, at det var en fejl, at det var blevet slettet. Nu er den blevet genpubliceret. Sådan, at artiklen står der, som den var, ja. Og den ene ting med hensyn til, om imamen har hyldet Osama bin Laden, den er så taget ud. Så jeg har indtryk af, at det er en iskold kalkyle fra Berlingske side, det er Tom Jensen i hvert fald selv sagt. Og vi skal jo huske på, imamen er fra England. Hvis man vælger at sagsøge Berlingske i England for eksempel, ikke, så er vi altså ude i en situation, hvor der er rigtig, rigtig mange penge på spil. Og hvor det vil koste rigtig meget, og hvor man også har muligheden for at idømme bøder, som er meget, meget store. Så det har været kalkylen på deres side. Jeg vil ikke gå ind og vurdere den, fordi jeg har ikke været inde i sagen, men det er, som jeg ser den. Du havde en indvending, Gita Amir. Jamen, det var i forhold til, men du sagde du så lige efterfølgende, at det var det her med, at de ikke havde slettet. De havde så, altså, de havde, da jeg undersøgte det, så var det, eller for bare et par dage siden, så var den fuldstændig fjernet. Det, jeg synes, man skal huske på, det er også i forhold til det her, der havde jeg håbet på, at Berlingske var gået lidt offentlig med det her, fordi Berlingske gik netop ikke offentlig med det i sin tid. Det var i oktober, de indgik forlig med dem, og det kom jo først frem i forbindelse med mig. Hvis de bare havde taget fat i en hvilken som helst korankyndig eller islamforsker, så kunne de have faktisk fået slået den her forlig helt ned i forhold til, jamen Haitham al-Haddad kan godt være, at han ikke holder en fest for Osama bin Laden, men han siger, det er en martyr, han er martyr, han er i himlen, han er blevet slået ned i combat, eller hvad fanden man skal kalde det for, og han er en, der er blevet vandnæret på den måde, han ikke engang har fået den islamisk korrekte begravelse. Ja, han er i himlen, og han er i martyr. Martyrbegrebet i sig selv er rimelig meget at hylde en persons død. Så man kan sige, hvis du skal gå der og være flueknipper, som islamisk trosamfund og Haitham al-Haddad vælger at være, så skal man også gøre det samme med dem. Der ville jeg bare ønske, at de havde gået lidt offentligt med dem. Men jeg tror bare, Berlingske... Ja, jeg kan godt forstå, at man også frygter en ny form for Mohammed-krise, hvad jeg vil sige. Jeg kan godt forstå, at man bliver sådan lidt, åh nej, og især hvis det trækkes til England, fordi der er det ret sindssyge, hvad skal man sige, restriktioner, der er på mediernes... Og det er jo det, jeg heller ikke håber, det bliver, ligesom i USA, i Storbritannien og andre dele af verden, at man kan nærmest ikke sige noget. Men hvad kommer der til at ske med dig nu? Jamen altså, jeg gik jo offentligt med det, i den det, jeg havde ikke noget andet valgmulighed, hvad jeg vil sige. Og så den advokat der, som repræsenterede begge parter. Da jeg gik offentlig med det, så efter i løbet af et døgn modtog han ifølge ham selv så mange trusler, at det var ikke sikkert for ham at køre sagen længere, at føre sagen længere, og så træk han sig tilbage, og dermed kan man sige, så er sagen lukket, indtil en anden jurist har fat om det. Jeg synes, den endelige skurk i den her sag, det er islamisk trosamfund i Danmark. En ting er, at en halvrabiat imam i England går ud og gør forskellige ting. Halvrabiat, halvrabiat. Men at islamisk trosamfund i Danmark, som er en etableret forening i Danmark, medvirker til at sagsøge dig, som er uafhængig blogger, og gå ind på dit levebrød. Det er noget ren og skær svineri, at de medvirker til at gøre den slags ting. Så det er de ærlige skurke i den her sag. Kan trosamfundet risikere at miste sin godkendelse? Ja, det vil jeg da dybt set håbe, for jeg synes ikke, at det er regulært, at man går ind på den måde og fremmer ekstreme synspunkter. Det er jo ekstreme synspunkter ligegyldigt om... Vi er i detaljeret gennemgang af dem, så er der måske nogle detaljer i det, men det er selvfølgelig meget ekstreme synspunkter, som jeg er chokeret over, at de islamisk trosamfund går ind og støtter. Men det der også, tilbage i sin tid, da jeg kritiserede mig i august, så var det, hvor jeg stillede mig det spørgsmål, hvad er formålet med at invitere den her hadprædikant inden for jeres lokaler, for jeres ungdom? Hvad er formålet med det? Hvor vil I hen? Hvor står I selv i forhold til den her imam? Det var faktisk det, jeg stillede spørgsmål. Det var ikke engang deres forsamlingsfrihed, eller deres religionsfrihed, jeg anfægtede, eller ytringsfrihed. Det var blot det der med, hvor er I selv hen i det? I løbet af de 6 måneder tog de ikke en eneste gang kontakt til mig og sagde, hallo, Geti, du ved, vi har det sådan med det, eller lignende. De vil jo ikke engang tale med jeres journalister her på Radio 24/7. De vil ikke tale med nogen som helst journalister. Det er det, jeg ikke kan fordrage med islamisk trosamfund. De anklager evigt altid majoritetssamfundet for at køre en hets mod dem. Men de kører den vildeste offerposition på sig selv, ikke? Men de er de værste skurke i det her, fordi ikke noget med det. Undskyld mig, er det ikke bare på tide, de strammer op? Ved du hvad? At de holder op med at opføre sig, som om de repræsenterer sekulære muslimer, altså i moderne samfund, og så holder op med at invitere diverse hulemænd og strupetosser. Problemet er, at de her minoriteter, nu er vi snakket om kongehuset i dag, vi har snakket om Yahya Hassan, og nu snakker vi islamisk trosamfund. Og ikke for, at der skal laves en parallel mellem disse tre, tværtimod, eller bæredygtig landbrug, for den tages skyld. Men minoriteter har enormt meget magt, fordi at deres stemme fylder lige så meget som flertallet. Ja. Og det der, jeg synes, det største problem ligger, hvis man skal sådan tale lidt mere alvorligt om det her, det er, at de der stemmer der, der kommer til at fylde sig sindssygt meget, og ligesom tage standpunktet for en masse velfungerende, gode muslimer i det her land. Men det lige pludselig så bliver det ligesom et islamisk trosamfund, bliver ligesom dem, der repræsenterer, tror vi, hele moleviden. Og det er, der skal vi i hvert fald som samfund holde tungen lige i munden, at det er, som du selv siger, minoriteter, nogle hadprædikanter, nogle, som man næsten kan undre sig over, hvorfor fanden vil de være i det her land, medmindre de vil prøve at vende fodfæste og lave vores land decideret om. Altså, der må være en eller anden mission for, hvorfor de pokker, de er her, for hvorfor, hvis de synes, at det er så lortet dårligt et sted at være, hvorfor